Nią. W Orange ES masz rozmowy bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Dobry wieczór, witamy tych, którzy pędzą z pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni zdążą jeszcze sprawdzić przeceny w sklepach, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Ty też przyjdź do Eurobanku i podpisz dziś umowę kredytową. A jeszcze dziś bank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Unia jednomyślna, jest zgoda wspólnoty na zaostrzenie sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Brał łapówki za fikcyjne zaświadczenia kursów na prawo jazdy. Mieszkańcowy Podkarpacia grozi 8 lat więzienia. Wybory prezydenta Włoch na razie bez rozstrzygnięcia. Dziś do urn elektorzy najczęściej wrzucali puste kartki. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej za zaostrzeniem sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Na spotkaniu szefów dyplomacji 28 krajów udało się ustalić wspólne stanowisko w tej sprawie. Mimo wcześniejszych obaw związanych ze stanowiskiem nowego rządu w Atenach, ostatecznie grecki minister nie zgłosił sprzeciwu. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna po zakończeniu obrad w Brukseli podkreślał, że udało się zachować unijną jedność. Mimo dużych różnic i pierwszej wizyty nowego ministra spraw zagranicznych Grecji udało się doprowadzić do wspólnych ustaleń. To jest ważne, że można pracować razem. Ministrowie zlecili unijnej służbie działań zewnętrznych, by do 9 lutego przygotowała rozszerzoną listę osób, które zostaną objęte sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z konfliktem na Ukrainie. Ministrowie uzgodnili także, że sankcje dyplomatyczne nałożone w marcu ubiegłego roku zostaną przedłużone do września. Zarzut płatnej protekcji dla mieszkańca Podkarpacia, który pośredniczył w załatwianiu prawa jazdy. W latach 2005-2008, powołując się na wpływy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na Śląsku, oferował pomoc w zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. W zamian inkasował od 1000 do 6000 zł. Udowodniono mu załatwienie prawa jazdy 31 osobom, mówi Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Policjanci udowodnili mężczyźnie związek przestępczy z właścicielem ośrodka nauki jazdy. 52-letni mielczanin oferował chętnym z powiatu mieleckiego wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy bez praktycznego odbywania kursu. Natomiast właściciel ośrodka szkolenia kierowców wraz z zaprzyjaźnionymi lekarzami trudnili się wystawianiem fałszywych zaświadczeń lekarskich potrzebnych do przystąpienia do egzaminów. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Pierwsze i jedyne dziś głosowanie w wyborach prezydenta Włoch przez Zgromadzenie Narodowe nie przyniosło rozstrzygnięcia. Elektorzy Partii Demokratycznej, zgodnie z zaleceniem premiera Matteo Renziego, wrzucali do urn puste karty, inni wpisywali nazwiska kandydatów, którzy nie mają najmniejszych szans na wybór. W pierwszym głosowaniu, podobnie jak i w dwóch następnych, do wyboru wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów. Nie mogąc ich zdobyć, Partia Demokratyczna zdecydowała się głosować na swego kandydata dopiero w czwartym, kiedy wystarczy już zwykła większość. Jej kandydatem jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sergio Mattarella. Zostanie więc wybrany w sobotę głosami samej partii premiera oraz kilku jego niewielkich sojuszników. Z góry więc już wiadomo, że niczego nie przyniosą dwa głosowania zaplanowane na piątek. W nich również najwięcej głosów otrzyma, jak dziś, kandydatka Bianka, czyli pusta. Bianka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Mają po kilkanaście lat i właśnie uczą się chodzić. Pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie testują egzoszkielet, urządzenie, które pomaga w stawianiu pierwszych kroków, między innymi osobom z porażeniem mózgowym. Później się można przyzwyczaić, po jakimś czasie. Tak do góry można świat zobaczyć, na pewno będzie lepiej. Inaczej, zupełnie inaczej niż na siedzące. Niby wszystko to samo, ale z lepszej perspektywy. Bo tej pionowej egzoszkielet kosztuje 150 tysięcy dolarów, w Lublinie jest na razie testowany. Europejscy naukowcy zastanawiają się, czy szukać zaginionego lądownika Phila. Zadanie to niełatwe, bo obecnie znajduje się on na komecie 67P, ponad 500 milionów kilometrów od Ziemi.

dzisiaj skakały moje skojarzenia. Od Elefanta za sprawą płyty The White Stripes i tytułu nagrania zespołu Homo Sapiens po Mamuta. Nie wiem właściwie, czy to się powinno jakoś wiązać. W każdym razie przypomniała mi się ta radosna piosenka, która na tej płycie Fisza Emadej Tworzywa się znajduje. Zwiedzam świat. W ten sposób zaczęliśmy drugą godzinę programu alternatywnego. Raz jeszcze dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. No to zwiedzajmy. Zwiedzajmy. We'll be right back. No i tak się połączyli nie po raz pierwszy Sanlax i Sisyphus. I won't be afraid. Dobrze, to bez lęku biegniemy dalej, otwierając płytę najnowszą, nowiuteńką od pana, który sobie wybrał przyjazny i przyjemny pseudonim Panda Bear. Ta nowa nie tytka. Nie jesteśmy na Śląsku i nie chodzi o tytki. Ta nowa płyta nosi tytuł Panda Bear Meets the Grim Reaper. Ukazała się 13 stycznia 2015 roku. Jest jedną z tych pierwszych bardzo interesujących płyt tego roku, który dopiero się zaczyna. Więc jednocześnie ma szansę być jedną z tych płyt, o których zapomnimy, kiedy będziemy ten rok podsumowywać. No, ale taki los tych, którzy zaczynają. Iwanka twierdzi, że to pandy głos, na końcu się odezwał. Mi się wydaje, że to jest albo głos komputerowy, albo komputer, który próbuje naśladować ten specyficzny sposób śpiewania krtanią z Tuwy czy z tych okolic świata. W każdym razie pierwszy z prezentowanych utworów, tak naprawdę też pierwszy utwór na najnowszej płycie Panda Bear Meets the Grim Reaper, pojawił się na naszej antenie i myślę, że to za mało, aby w ogóle poczuć smak tego albumu. On w tej pięknej, fizycznej wersji ukaże się też w Polsce. To już będzie w lutym i wtedy będzie to nasza płyta tygodnia. Na razie słuchamy, mamy wersje cyfrowe. Przenosimy się zatem dalej. Może skoczymy pod numer 12. Pod tym numerem na płycie ukrywa się dosyć egoistyczny dżin. Just a ruse to get you in there. Seems like a spell, and all they talk about. eagles in great celebrate to back, they back, they back, and they keep on dropping. Now a proper chest is clean, that it is. If it comes to fill those spaces, only you can fill those spaces. So when the party goes, it breaks up. And all they talk as if it's come to fill those spaces. Only you can fill those spaces. So when the party goes, it breaks up into back, they back, they back, and they keep on dropping. Now a proper chest is clean, that's it. If it comes to fill those. Panda Bear, pan Miś Panda, wystąpił ze swoją najnowszą płytą w programie alternatywnym. Tytuły: polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tymczasem ponownie, pierwszy raz zdarzyło się to wczoraj, otwieramy w programie alternatywnym najnowszą epkę od Aphex Twina. I teraz, a właściwie nie teraz, dokładnie za 3 minuty i 29 sekund, dzięki zdolnym dłoniom Iwanki, spróbujemy przenieść ze świata Aphex Twina i dosyć wysokich wymagań, które nam postawi, do świata nieco lżejszego. Thank you. Aphex Twin spotkał się na antenie z Caribou. Plecy w plecy. Back to back. Jak mówi się o takim układzie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wspólne chwile. Przypomnę, że spis utworów tradycyjnie na naszej stronie Polskiej Radio Palu Kośnik Trójka. To, co jest nową tradycją, to fakt, że na tej stronie można też posłuchać muzyki. Zachęcam, jeżeli ktoś na przykład nie pamięta tytułu, ale rozpozna dźwięki po trzech nutkach, to można to zrobić właśnie korzystając z naszej strony. Teraz już także na Facebooku widać spis dzisiejszej audycji PS Gra. Pani Szydłowska to ja i mówię już do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze dwie godziny. Dziękuję też w imieniu Bartka Gila, który audycję wydawał, i Iwanki Kunewy, która audycję realizowała. 11 lutego w środę naszym gościem w programie alternatywnym będzie Emika, która przyjedzie po to, aby z nami rozmawiać i też, aby na żywo trochę pograć. Na żywo zrobić swój DJ-ski set. Może od razu to ustalmy, nie będzie grała na instrumentach. Więc zapowiadając to spotkanie, ponownie sięgam, bo wczoraj po raz pierwszy, do jej nowego albumu, którego premiera lada dzień, lada dzień, lada godzina. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.

chociaż już wie, że niedługo będzie pod ziemią pracować, bo człowiek nienawidzi pracować pod ziemią. Już niedługo założy piękny mundur polskiego strażnika granicznego, do pasa przypnie kaburę z niemieckim pistoletem, a po drugiej stronie blaszaną pochwę z niemiecką szablą. Ale teraz jeszcze pracuje. Lancą drąży otwór strzelniczy. Nie wie jeszcze, że Józef zstępuje z wysokości na spąk komory pomp. Rue, mówi do Józefa Hajer z pyrlikiem. Józef stoi na szczycie lekkiej konstrukcji schodów u samego sklepienia komory pomp. Stoi jak barokowy anioł na szczycie filara przy sklepieniu gotyckiej katedry. Potem zaczyna schodzić po stalowych schodach. Staje na spągu komory pomp. Mija pompiarza jego pyrlik. Wychodzi w chodniki. Józef idzie dalej. Wychodzi z komory pomp. Idzie chodnikiem. Naprzeciwko niego stoją Czoik, dwóch Hajerów i Steiger, znany z tego, że jest wielkim polokiem. Magnur, kaj zaś idziesz? Pyta miękko Czoik. Ku słońcu. Chce się spolić we słońcu, mówi Józef słowami starego pindura, którymi mówi i myśli coraz częściej. Dyć na wierchu blank ci ma noc, odpowiada ostrożnie Czoik. Chce się spolić we słońcu, mówi Józef słowami starego pindura. Poczeką mało wiela i Bóg mnie spoli. Józef nie wie, że mówi słowami starego pindura. Zapomniał, że je słyszał. Nie uważa jednak, że to jego własne słowa. Po prostu mówi. Chwytają go za ręce, Józef się nie broni. Postanowili, że trzeba go stąd zabrać, zanim wydarzy się jakieś nieszczęście. I wymyślili, co mogą z nim zrobić. Nie nerwuj się, mówi Czoik. Waleska i Bajtli już do Gierałtowic przekludził. Jako Waleska? Pyta zupełnie serio Józef Magnor, który w czerni zapomniał o swojej żonie. Zapomniał o małym Ernście Magnorze, o Elfridzie i Alfredzie Magnorach zapomniał, chociaż Czoik powiedział mu, że się narodzili. Józef tak naprawdę zna ich imiona, ale zapomniał. Wszystko przykrył ciemnością. Prowadzą w trójkę Józefa do szoli. Wyjeżdżają na powierzchnię. Okrywają Józefa kocem, wyprowadzają poza teren kopalni. Czekają. Jeden z kamratów Czoika biegnie załatwić transport i załatwia. Przyjeżdża niewielka ciężarówka, Ford, model TT. Czoik wraz z jednym z Hajerów ładują Józefa na pakę, nakrywają kocem. Hajer zostaje przy Józefie, Czoik siada obok kierowcy. Jadą. Ford jest organizacyjny oraz wolnobieżny. Nie należy przekraczać nim prędkości 30 km na godzinę. Jadą więc powoli. Józef patrzy w gwiazdy. Przejeżdżają przez Przyszowice, które nazywają się jeszcze Prajswitz, ale już niedługo będą się nazywać Przyszowice. Mijają zamek w Prajswitz. Gdzie nieszczęśliwe panny von Raczek śpią w swoich łóżkach pod hrabiowskimi pierzynami. Mijają ceglany dworzec kolejowy zbudowany według zaleceń Preußischer Bahnhofstil i dojeżdżają do szosy prowadzącej do Gliwic. 200 metrów dalej biegnie granica, której jeszcze nie ma, ale już jest, bo już wiadomo, gdzie będzie. A skoro wiadomo, to jest. Przy skrzyżowaniu będzie się kiedyś mieścił urząd celny. Skręcają w lewo, mijają dwór Madejskich w Gierałtowicach, potem w prawo jadą przez wieś. Zostawiają za sobą drewniany kościół świętej Katarzyny z XVI wieku. I domek Waleski, w którym Waleska karmi piersią swoje bliźnięta i godzi się na swój los. Józef patrzy w czarne, bezgwiezdne niebo nad nim. Rzadkie światło latarni i rozjaśnione prostokąty okien ciemność ogarnia, tak jak ogarnia Józefa. Przejeżdżają przez Knurów, mijają lecznicę, w której w tym samym czasie za 30 lat umiera Joachim Gemander i liceum ogólnokształcące, gdzie polskiego uczy Stanisław Gemander. Potem jadą drogą, którą Lomania ucieka przed Szywołdzionami i wszystko to tutaj jest, kiedy tak jadą. Wszystko jest naraz i Nikodem w swoim terenowym Discover. Weronika przypięta w foteliku na tylnym siedzeniu. Jadą odwiedzić Ernsta i Gele i Natalię Gemander z domu Magnor. I kiedy Nikodem tak jedzie swoim Discovery, to Józef Magnor jednocześnie jedzie nagi na pace ciężarówki w stronę Nieborowic. Idzie wiele razy do szynku Widucha na piwo i jedzie w przeciwną stronę, na pojeździe o wiele cięższym niż ciężarówka. Ernst jeździ do pracy i na starość do lekarza. wszyscy naraz na jednej drodze. Codzienne kursy Stanisława Gemandera z Pilchowic do Knurowa i z powrotem i ciężarówka model TT 20 km na godzinę w stronę Łuży. Dwukrotnie przekraczają granicę, której nie ma, a jest, bo już o niej wiadomo, więc jest. Na Łużach skręcają w lewo, jadą po przyszłej polskiej stronie, wzdłuż przyszłej granicy. Mijają Wilcze po lewej i pilchowicką Niederdorf, czyli dolną wieś po prawej. Ciężarówka jedzie nie przekraczając prędkości 25 km na godzinę. Józef Magnor jest dalej przekonany, że nie żyje, kiedy powoli jadą przez las, potem przez Ochojec, Golejów i w końcu dojeżdżają do Rybnika i tam zatrzymują się przed wrotami prowadzącymi do Irrenanstalt. Józef Magnor uważa, że umarł, chociaż nie przypomina sobie umierania i śmierci. Po prostu czuje i wie, że nie żyje. Czy to znaczy, że jest martwy? Józef Magnor tego, czy jest martwy, nie rozważa. Czy być martwym to coś innego niż nie żyć? Tak. Józef Magnor jednak po prostu nie żyje. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. A